يحدثني في مرية فشكلي من لقاء ربي لملاقات ربنا لملاقات ربنا قيامت في شيء الله صحت للبين مني بحيان نكر ألا خبردار إنه بكل شيء محي دا الله تعالى پارشبان إحاطة كون كده الله پارشبان إحاطة كده دا أو إحاطة دا أسمان إحاطة كون كده ندي إحاطة نتا عبرت ناخلي يسمان إحاطة تخلون تغور كنا أسمان إحاطة تغور دا أسمان إحاطة دا دال دا في إحاطة استعمان خا تولي إنكار كي ندي سورت كي الله تعالى فري سيدا مفتي مؤمنو مؤمن سيدا لگئي سيدا لگو الله تعالى قربت قدران او پا دي سورت كي الله تعالى دا سيدا او دا مؤمنانو بيانو كو دا استقامت او دا هوا تسانو چه انكار كي دا غي بيانو كو او انجام و عاقبت دا غي راتو خوخا انجام و عاقبت فاخر كي اثبات رسالتو كو اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد دا اثبات رسالت تي دا يو كو دا ان دا دا ذيك الله تعالى تا اچھا مؤمن سي ذيك الله تعالى تا دا دا مؤمنان دستور لك لدي يو كان نغم شورائي تمادين قل كي دي دا تمادين قل كي مشورة كي شورا بكي اسلام کی شورا رہا دیو شورا کی پا مادین قل کی داد مومنان دستور اس دیو ربط دی صورت مکی دی مکی دی مکی سر مناسبت دی لفظ لفظ ربط لفظی دی او دل صورت دل دی مناسبت او ربط دی دیگا طرح دی چی یہ آیات اولم یکفی بربک ایک کافی نہیں ہے رب کا انہو علی کل شیء شہید دا اللہ تعالیٰ فارسی بانی شاہد دے دی پر رسالت کا معنی را شاہدی کہی کنا رب کافی دے آغا فارسی بانی شاہد دے اور پر رسالت کا معنی را شاہدی کہی کذالک یوحا الیک دارنگ وحی کول شتاتا اغا شاہدی دالا دارنگ وحی کول شتاتا اغا شاہدی دالا ندی اولم یکفی بربک انی علی کل شیء شہید سرا یدی مناسبت شو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی جعل کتابہ متشابہا وغیر متشابہ کتاب متشابہ غیر متشابہ الرحمن بارسال بارسال رسوله للتبلیغ لپار درالی بلدو ارسال رسول لپار در تبلیغ الرحیم رحیم علی المفسرین لبیان معانیه رحیم یا اللہ تعالیٰ قدی مفسرین شغی بیان معانو کرده لادا اللہ رحم لپار ایمان حامین عین سین قاف اللہ اعلم بمرادی بذالک اللہ عالم نے پا مراد فلسر دینا خواہ اللہ عالم نے پا مراد فلسر دینا حامین حیق رمست دے او بمیم رمست دے نحیق کمو حفظو حفظ دے قرآن ونوازبتو ہمیشوال دے قرآن عنوان دا تعبیر علمان عنوان او سیم من سر او قاب من قبول حفظ دا قرآن ہمیشوال دا قرآن دا تعبیر دے دا پت قبولنا خدا سخا بس دا پت قبول خدا سخا لیکن حفظ دا قرآن مواظبت ہمیشوال دا قرآن دا تعبیر دے عین عنوان دا او سیم سر قاب قبول دا عنوان دے دا پت قبولنا عند الله وتكلم وقتا يا حكمه ومعارضه ومعارفه عمت صور القرآن حكم أو معارف شقسكم طائمان صور القرآن دي لا سلطين القرآن دي لا خداس كتاب دي سلي عقل وطاريان فاتشي في ذائقہ وګوره چې تاله کومه فائده د دنیا او د آخرت درته وسا دنیا د آخرت فائده کذالک الله تعالی وی دارنګ یوحی الیک وحی کوم د دې کتاب تا یوحی وحی کوم الیک تا تا د دې کتابو دا چې کتاب وحی ورته کوم ښا دا بیان دا وحی کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دا خو قرآن روح دی اوحینا الیک نزو وحی کوم الیک تا تا ما تاتا وحی کروا وحی دلیل رسالت دے وَإِلَى الَّذِينَ عَرَفِ فِغَمَّرَانُ تَمِنْ قَبْلِكُمْ جِ فَخْوَاسْ لَاسُمِهِ فَخْوَاسْ أَغَيْتَ مِي وَحِي كَرِوَا عَرَفِ غَمَّرَانُ تَا مِي وَحِي دَيْنْ لِرِسَالَتْ تِخَا إِنَّا وَحَيْنَا إِلَيَّ كَمَا وَحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ الْتَكِدُ وَحِي مَيَانْ رَغَلَيَكَنَا او حکیم دے فخواست اغیتا میں وحی کروا اغا پیغمبرانو تا نو وحی دین دے رسالت تخا انا وحینا الیگا کما وحینا الی نوح والنبیین التا کدو وحی بیان را غلی کنا ندا وحی اللہ اغا وحی سلا اللہ العزیز الحکیم سی اللہ تعالی عزیز ضرور دے او حکیم دے لہو دی اللہ تعالیٰ دا پارا اس بیان دا دا وحی بیان دے دا سی اللہ تعالیٰ دے وحی دا دا لہو ما فی السماوات دے اللہ تعالیٰ دا پارا خاص آغا جی چی پاسمانوں کی دی آغا جی پزمانوں کی دی والعلی العظیم دا اللہ تعالیٰ علی دے شانن العظیم سلطانن عظیم دے سلطان طاقت دا اللہ تعالیٰ شان علی دے نمر لوی شان دے قسم دانند کے منزل گئے آیار کو جاس ای قدر ہست کے بانگے جرسی میں آئی دا سے عالی دے دا سے اللہ تعالیٰ نے تکاد السماوات قریب سے اسمانوں نے تفت ورنا یا تشقق نہ اچھوی گی دا اسمانوں نے من فوقہن نہ پورت ددے پورت ددینا من حیبت الرحمن یو او من مقالت الیہود یا دا خبر دا یہودیانونا مقالت یہودیانو سے دا اتخذ اللہ ولدا و من فوقن والملائکت ملائکی یسبحون تسبیح وی بحمد ربیم فحمد ربانی ویستغفرون او بخشش باری لمن آجال فی الارض جی پرمائکی علا خبردار ان اللہ والغفور الرحیم دا اللہ تعالی بخون کدے و رحیم دے دا اللہ تعالی بخون کدے و رحیم دے والذین اتخذوا من دونی یا کسان کی نسی ما سیوا دا اللہ تعالی نا اولیاء دوستان ما سیوا دا اللہ تعالی نا نسی دوستان خدایان لات و منات و عزا وغیرہ اللہ حفیظ علیم اللہ تعالی حافظ دے پدیبان دے نگہبان دے پدیبان دے خواہ او وما انت علیہم بوکیل میت پا دیمانی زیموار دروغا زیموار نتنی اس اللہ وی کذالک یوحا الیکا وکذالک اوحینا الیکا القرآن دارنگی دو وحی کم تاتا دو قرآن دا سی قرآن عربیا پا عربی جبا قرآن عربی لتنظر ام القرآن دفار ریش اویر ام القرآن ام اصل توی اصل لکلو مکہ شریف آدھا چھو اویرے اصل لکلو چھو مکہ شریف آدھا ومن حول آئی چاپی رضا غینلی فعذاب الَّذی حلقو قبلہ فارا عذاب بانی چھا لاک شیط فقواد آئین خلق وتنظر یوم الجمع اویرے لا خلق درد قیامت یوم الجمع قیامت توی خا لا ریب فیه جنس سے جن سے شک پاگی کی لا ریبہ جس سے جن سے شک فیہ فی اتیانی ہی آو ریف و شک دوئیو اللہ من نشت دے نیزا لا ستقاضا دا ریبہ ستقاضا دا نا با برابر ایکن جنس سے جن سے شک فیہ فی اتیانی ہی فریق فی الجنت یو فرقہ پا جنت کی و فریق فی السعیر او بل فرقه په دوزخ کی ولو شاء الله فرداشد الله تعالی لجعلهم ذرولی بیلی امتا واحدا امت واحدا طول طیو اسلام مانی یو توحید مانی ولیکن یدخلوی تن داخلی مناسو یشاو جردائوشی فی رحمتی برحمت پل کے جنت پل کے اس و دنیا کے اسلام آخرت کی جنت داخلی پر رحمت پل کے والظالمین ظالمان ما لهم من ولی نشد دیل ردوس ولا نصیر ادمددگار ظالمان اللہ کافران اللہ بدو دوسی انبا مددگاری ولا او شکایت تے امیت تخذو من دونی کہ نشد دیل ما سیواد اللہ تعالی اولیاء دوستان للنصر دپار دا مدد چنیتا و مدد راکی نا تاسو دا بلسک مدد نشی در قول زکا فاللہو اللہ تعالی سرے فاللہو اللہ تعالی اغا والولی اغا دوست تاسو دے مددگار تاسو دے پا قیامت کی پا دنیا کی وو یحی الموتا دا اللہ تعالی جنجی کئی مولارا پا قدرت پلسر وهو على كل شيء قدير ده الله تعالى پارشمان قادر دے ده قدرت تجھے جوندی چاہیے ده حکم دے تجھے جوندی کون بے قیامت برا ولم ده حکم کرے دے وعدہ کرے دا وما اختلفتم فی آج تاس اختلاف کوئی فی پائے کی من شئین دیوشین اشیاء ہونا توحید سے یا رسالت شو ان توحید سے یا رسالت شو تائے کے دا اختلاف تھی فحکمه حکم ناغ مفوض الاللہ مفوض بے اللہ تا اولا مفوض بے اللہ تا اولا و الی الرسول ثانیا ثم ثم ذالکم اللہ دا اللہ دے ذالکم اللہ دا اللہ ربی رب زمان علی فلی اللہ مانی توکل تو ذا توکل قوم نما تا اللہ توکل لے اعتماد دے وَإِلَيْهِ أُنِيب أَبِي اللَّهَ تَعَلَىٰ تَجِرْهِ بِنْدِي فِي كُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ خَالِقٌ لِكَهَا خَالِقْ بِنَا غَتَجِرْهِ بِنْدِي كَلَا فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ فِيدَا كَوْنْكِرَا سْمَانُونَ لِي لَاسِ اللَّهَ تَعَلَىٰ لَدَلِيلِ تَوْحِدْ عَقْلِ وَالْأَرْضَ او دَزْمَكِ دے جعل لكم ذرول اتاسو لرا من انفسكم من نفس استاسونا يعني من جنسكم من جنس تاسو نجر ذرولي لخا من انفسكم من جنسكم ازواجا جوري ازواج جورا جوري جر ذرولي لخا ذكره انسا ومن الانعام ازواجا دچار پايو نجوري جر ذرولي لمذكره مؤنس يزرعكم فيه يزرعكم يخلقكم فيه پیدا کئی تاثر رسی ہے پیدا تزویج کے دی جوروالی کے يزرعكم دیرائی تاثر لرا فيه پیدا تزویج کے جورا کے تو یہ پیدا بھی آخو سے نکی گی کہ جورا کی نسبی میں پیدا شی دیرائی تاثر لرا پیدا کی نگورا ستاثر پر شکل وانبا ستاتنا بجے پیداشی دو مغامی خینا بلس پیداشی دو گری بیزی بچے پیداشی انسان مجھے انسان بچے پیداشی روشو دا تو یدرعکم فیہے ادا کی لیکن یو خبر واری لیسک مثلی ہی روشو نیشتے پا مثل اللہ تعالیٰ کا زائدہ لے نیشتے پا مثل اللہ تعالیٰ شے انیو شے مثل اللہ تعالیٰ سے شئی نشتے لکھا جیسے پر مثل اللہ تعالیٰ یو شئی وہو سمیع البسی دا اللہ تعالیٰ سمیع دا اقوال دی علیم دی پا فعال ماندی جب مثل اللہ تعالیٰ وانی یو شئی نشتے لے لہو دی اللہ تعالیٰ دا پر مقالی دا سماوات کن جانی دا اسمانی دی والارد او دزمک دی خزانی کن جانی جب سکر رزق فراق کہے گی نقل من اغچال اشاو کے رضائشی دو خزانو دو باراننا او دو گیاگاننا ویقبرو تنگیئے انہو بکل شین علیم دا اللہ تعالیٰ پارشی مانے عالم دے سبانے اللہ عالم دے ستاس تجورہ باندے ستاس تپیدا کے دو باندے نو عالم دے نو اغلل سکر دی اغلل دا دین ورکل دے شرع لکم ورکل دے تاصل را مختار کل دے تاصل را من الدین لدین ما حق دین وصوابین نوح فی وسیت کرے پا رجن سر نوح علیہ السلام دا دلیل نقیش پر توحید خواہ والذی یوحینا الیک ها قرآن جو دواحی کون تاتا دا دین دے او ها غدین نوح علیہ السلام کو وصیت کرے دے وما او ها غدین دا ما عبارت دین دے وصوینا بھی کہ ما وصیت کرو پا ایسر ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا ما وصیت کرو پا عیسیٰ علیہ السلام تا اغدین دار ان اقیم الدین کہ قائم کی تاس دین دا قائم کی تاس دین دن ما نکلف ادھرے گئی وان لے گئی بل پلا لار نشیخا ان اقیم الدین قائم کی ادھرو دین ولا تفرقوا فی اختلاف مکوئی پہ دین کی تفرق دا دلی پہ دا کول پہ دین کی دا دن ناکار لکھا ولا تفرقوا فی تاس تفرق ما پیدا کوئی فی پری دین کی فتفرق سر ولی اغب یو بل تبد بی کبر علی المشرکین لوی لگی تو مشرکان مان دی ما هغه دین تدعوهم الیه چه تاسو بلی دی الیه اغا دین تا اغا توحید تا کافر پیدی خفی چیگی اللہ یجتبی الی اللہ تعالی ورکی دی توحید لا راکای یجتبی ورکی ان یجذبو راہ ولی الی دی توحید تا من آسو کے شاعت رضاوشی ویہدی الی او ہدایت کے دی تا من آشاتا یعنی تراجی کی گی اللہ تعالی تا اللہ تراجی کی گی او تا ہدایت کی کنا کہ اللہ تراجی کی گی نارت رسول وما تفرقو اجدائی دی کلی اللہ من بعد ما جاؤ من العلم مگر پس آئے میں سراغ لی تا علم پا کتاب نہیں دیکھ بغین عنادن عناد تیج بینہم خارجم بینہم کے خارج شوئے دی عناد فما بین دی کی ولو لا کلمتم تشرین وی کلمہ سبقت چمس کی تیرہ شوئے دا من رب دکا دی جانب درفستان الى اجل مسمع دا غنیتی معلومی پوری لقجوی بینہم حالا نبیا بری ما فلا للا کلی لیکن ما حکم کرے جنا عذاب برا دی پخفل وقت برا دی بی وقت نرا دی وَإِنَّ الَّذِينَ پَتِسَرَا قَسَان پوری سن کتاب چی پر میراث سر ورکل شوید ورکت کتاب دا قریش کی دیتا میراث ورکل شوید دا کتاب دا امت پر خواد من بعد پس دی یہود و نصوران دی امت تا کتاب ورکل شوید لفی شک اندی پر شکی دی من اولا دی قرآن مریب سخ شب دی مسلمانان دا اسی پخلی وی اغی نمانی قرآن وقل ورتوا يا امن ما ایمان راوله بما انزل الله با کتاب چنا دل کو اللہ تعالی من کتاب دا کتاب نا و امر تو ز مامور یم لعدل بینکم فز عدلکم بما بین تاسو کی تو توحید سرا لا توحید و عدل من اللہ ربنا اللہ عدل لنا اللہ رب زمن دے رب تاسو دے لنا اعمالنا من غير اعمال زمن دي ولكم تاسلر اعمالكم اعمال تاسلي من غير اعمال زمن دي تاسلر يعني من لد جزاد اعمال زمن دي تاسل جزاد اعمال تاسل لك لكم دينكم ولي دين لا حجة بيننا نشر الخصومات جغرا وما بين زمن كي يعني جغرا تساجت دي خدا يو كتاب يو پیغمبر يو دين يو یا دا آپا دا جگڑی دا سلکی دا خل تکبر لا انانیت لا لا حجت بیننا نیست خشومت جگڑا پا ما بین دمون کی و بینکن پا ما بین ستاز کی اللہ یجمع بیننا اللہ تعالی مجب ہوں کی تو جمع با کی پا ما بین دمون کی تول برا جمع کی و الی المسیر دی اللہ تعالی تا دی جرزیدل جرزیدل اللہ تعالی دی سیرورت شکایت والذين كفروا يحاجون شيء جگر کے یہ فی لا فی دین اللہ فدین اللہ تعالی کی ہائے فدین اللہ کے جگر کے من بعد مستجیب لو فسائن سے طلب قبول شویلے تو دین دین چه دا دین قبول کئی من بعد ما پس آئین اس کی جیب لو چه طلب دا قبول شوئے لو دی دین لرا ندین لرا حجتون داحدتون دلیل ندین حجتون دلیل ندین داحدتون زائلتون باطلتون زائل لے باطل لخا عند ربهم قدیز رب وعليهم غضب قديمان غضب دي ولهم عذاب شديد دي دفار عذاب سود صف دي عذاب صف دي ولهم الله هو الذي الدليل وتبل بياني جوا قرآن أمني قرآن قرآن أخيرت دنيا تول أخكارك له أخيرت هو دنيا جرت تول أخكارك له داس كتاب تازه ما تبلو خي الله الذي الله غزات جنازل انزل الكتاب جنازل الكتاب بالحق بالدليل الحق بالخبر الحق فالاختلاف باطل الاختلاف عليك باطل لك والميزان او نازل كره الميزان ليدل على ميزان العدل في القيامة كذلك ايمان ميزان العدل في القيامة یہ قیامت کی بدق شان میزانی جس سے راضی تو گورا نہیں کہ بس کرنے ریاتے گا کہ اللہ تعالیٰ فنظاوے کی فرق میں راضی خواہ میزان یہ میزان جدال کی پریمانی میزان دو قیامت ہوئی یا میزان نمراد عقل لے عقل در کرے در اللہ تعالیٰ پس یہ عقل بعد معلوم کرنے در اللہ توحید تو دم رقم عقلی وما يدريك اشي بو يكره تعالى لعل الساعه فسيصير قيامه قريب لا يرى قيامه راوي اشي بو يكره تعالى فسيصير قيامه قريب دراوي ان الاقرب ما اتى والابعد ما فات القريب دراوي يستعجل بها تلوار كي تري قيامه سرا وكسان لا يؤمنون ايمان غاري بها فري قيامه مانوي ذكرنا عذاب راولا قيامت راولا داعي لقيامت سؤالك والذين آمنوا وكسان شيمان راولا مشفقون منها أغير جنك لقيامتنا لير يريجي أغير قيامتنا يريجي زمر يريجي لقيامتنا شيم في قيامت كبا أنا دا فرق ما بين النسب والنسب شاس الگ ماں خدا خبر کولو بڑی پوری گنے مسلح حکم دیا رمادہ غرط لے سکے مس بھی شے ان نیچے تو مسل لا اللہ تعالیٰ یو شے یو مسل دے اور بل مثال دے وہ کی یو مسل دے اور یو مثال دے تو کاف زائدہ دے یاد پر تاکید دے قیل ان مثله مثل زائد دے کما فی قولی فین آمنو بمثل ما آمنتم بھی کہ تاسو ایمان راولے پر مثل لارا جو تاسو ایمان راولے بھی اے بما آمنتم بھی والاول اولا اس فیه نفی المثل بیگے تو نفر مثل راولے نفر نفی مثل راولا وَاذَا فَاسِدٌ أَذَا خَبَرَهُ فَاسِدًا تَهُ فَاسِدًا خَبَرًا إِذْ يَكُونِ الْمَعْنَى لَيْسَ لَهُ مِثْلًا وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ مِثْلًا نِشْتَ دِي اللَّهَ تَعْلَى دَفَارَ مِثْلًا وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ مِثْلًا أَنِشْتَ دَي مِثْلْ دَى اللَّهَ بَلْ مِثْلْ مُدَافَ تَنَاقُضْ رَاغِي وَشْوِ لَيْسَ لَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء ليس لمثله مثل نيشه مثل ده الله مثل لا وتنا قدر هذا ودي جواب امام غزالي کرے دے امام غزالی وہی رحمۃ اللہ علیہ یو مثل لے یو مثال لے یو مثل لے ایو مثال لے لے سکے مثلی قرآن نفی کئی نیشے پر مثل لا اللہ یوشے یو مثال لے یہ مثال والا شتے رکھا لے سل اللہ مثلا وله مثال اللہ لگا مثل نہیں چلے وله مثال اور دی اللہ لگا مثال نہیں اذن مثل ما یشبه بے شے مثل آغت ہوئی کہ مشابی دا غشی طرح فی جمیع صفاتی ہی فطول صفاتو کی غیت بھی مثل آغت ہوئی والمثال مثال سے توئی ما یشبه ما یشبه الشے فی بعض صفاتی ہی کہ اگر مشابی پا بعض صفاتو کی عام مشابی بعض صفاتو کی لیکن گورا لیکن کہ مثلی شے فمثل لا لا یا شے نشتر اگلی کنی مثل ولا نشتر ذکر مثل آیت ہوئی کہ مشابی پا جمیع صفات ہو کے نا اللہ سر جمیع صفات ہو کے مشابی اللہ تعالیٰ سر سوک دی کشتر لیکن کہ مثلی شے مثال ولا شتے ولی مثال والا شتے ذکا چتو آئے اللہ تعالیٰ ما اولی دو امام صاحب اللہ تعالیٰ اولی دو احمد بن حنبل وغیرہ اولیاء اللہ وینی پا پسر وینی دائی پا مثال سر وینی خواہ دائی پا مثال سر وینی وہ بولو یہ خلق دیر لیے نقطہ دا یہ خلق دیر لیے تیوے لیے خدا لا دیر زیاق الخلق غالی خان ایمان ارسو کم نفوئی گی ولی بیابا دا دے طول خبرہ شوئی اللہ سلزل لی دلے دے نمان یہ امام سے دا سے نورو نورو نورو بیا خدا آئی خبرہ ضرور شو فطولی بیا دروش شوی دا اولیاء و بزرگان و خبری امام غزالی سے چکم تحقیق کردے خدیر بہترین تحقیق لیتا کہ مثلی شے اون فمثل لا اللہ سے شے نشتے مثل ولا نشتے مثال ولا شتے اللہ تعالیٰ وینی فمثال کرے وینی خان اللہ ورطے وہ خبر کئی تو مثال سر وقت خبر کئی اولیاء ہوتا نو مثل والا نشتے او مثال والا نشتے لیسا کہ مثلی ہی مثل آغا چی پا جمیع صفاتو دا اللہ کی آق قشانتی دا سی نشتے امثال بعض صفات تب اللہ تعالیٰ پا بعض صفاتو سر وینی خواست بعض صفات تراشی کلب پریوشان سرا کلب بلشان سرا کلب بلشان سرا ندا امام غزالی سے دا مسئلہ جو تو رکی رون رائے سے رکھا تو رکی رون رائے سے او دا فرق کرے لگو رکھا چھ دا مثل او دا مثال اگر فرق دا گھنے چھ دا مثال تکم دے ما یشبہ الشے فی جمیع صفاتہ والمثال ما یشبہ الشے فی بعض صفاتہ بیا پا بعض صفاتہ کی فمثل سر نو مثال سر او مثل سر لے سکے مثل ہی سے نشتے پا مثل اللہ تعالیٰ یو شے نو منگا خطبی ورخو پوئی منخا لا دلو یو خلق و کار دے وارو لا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ضد له ووکل لا لیر بکمی جلتا کلی امام غزالی نے مجھے قتلے ویشو امام غزالی سے نے مجھے قتلے خطبہ دل بکل اللہ وائی اللہ علیہ مخا دا بلی معنی پوشی کنے تاکو خیال تراغ لا اللہ دے خیال تراغ ولی دا بعد اولیاؤی فلانی اللہ اولی دو نفسی اولی دو تبسنگا وائی دا قاغلی دل بھی خواہ ندا مثال سره الله تعالی وزیده مثل فرشته ده مثال دا یاد ساتي. وشکایت والذین یحاجون کسان چې جګړه کوي خاص دې سره غلی لعل الساعة قریب یستعجل بها تلوار کوي په دې عذاب سره کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راړي بها په دې آیاتی باندې بها په دې قیامت باندې والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړي مشفقون د یریدونکي د قیامت نه ډېر یریږي د قیامت نه ويعلمون ادي تصديق ان الحق جدا قيامت حق ذراتين كده الا خبردار ان الذين ليس راك فاني ما هو في الساعه شد شك في قيامت كي دي شك في قيامت كي في ضلال بعيد دي في گمراه بعيد كي انا لطيف ببارك بين يزيد كده خبردار بعبادي فبنيغان باندي ذره ذره سيزني بيني خا يرزق من يشاء رزق ورقية غسالة رزاوش وهو القوي العزيز دا الله تعالى قوي ده قادر ده او عزيز ده انتقام ده بدل بواقلي فسوك نمني ان قوي ده قادر ده على كل شيء عزيز انتقام ده بدل بدل نوال ضرور ده ترجیب ويته وسنبخته راشي دنیا خزائي ده دنیا مزرعة الآخرة ده كاروان ده پجوك آخرت تپارا من كان يريد حرس الآخرة أغسل شراد لغي بفائدة الآخرة حرس من فصل فصل فائدة بفائدة الآخرة خال فصل الآخرة صدر يعني أعمال الآخرة ثواب الآخرة نزيد الروز يعطيكم دلرة في حرسه وفصل لديه في عمله فعملك ولتوفيق ولكم. ومن كان يريد حرس الدنيا أغسل شراد لغي د فائدې د دنیا سامان د دنیا نوتی هی نزه ورکم دلر من آغارینا ما قسم لهو وما لهو من خود وما لهو فی الاخرت انبی دلر پا آخرت من نصیب حسا آخرت کی بوله سنی دنیا بوله ورکم فا آخرت کی سنیشتر ام لهم شرکاو ادیر شرکان دی اهل مکو لرا شرعوا لهم من الدين جورتريدي شرعوا اختاروا ورتريدي مختارتريدي شرعوا مختارتريدي ورتريدي لهم دينر من الدين لديننا ما هذا الدين لم يأذن به الله في إذن نذكر فهو صلى الله تعالى يقول كفر وشركتي تديخ والله إذن نذكر استعجب يخضايانه تاسو تدا شرک و دوام مخی کرده ام لهم آلیاتون ایدهی در آلیه دی شرکاو شرکان دی شرعو لهم که غره کرده مختار کرده دی در من الدینی لدن ما لم یعظن لله آجی ایدن نده کرده پاقی اللہ تعالی ولو لا کلمت فصل کسرنه کلمت جدایه کلمت فیصله لقدی بینهم نفیصله بشه و وما بين ذلك حالا هم ألت بجداكي في صلب ألت في أسنكي خا لقد يبقنوا إن الظالمين فتيس الظالمان لهم عذاب أليم ذي دفر عذاب درناك ترى الظالمين بني وتظالمان لرى مشفقين في يريدون كمي في فضيرتك فيها فضيرتك مما كسبوا دعوني كسب الكرد لقد بناوني ترينو ذكي يريدي وهو واقع بهم دا جزاء دا عذاب جزاء عذاب واقع بهم واقع كي دون كي لقد ايمان دي دا عذاب وركي ولا دا جزاء ولا وركي لخانا والذين بشارت آكسان چي ايمان راولا عمل كي صالحا في روضات الجنة دايبا تباغيكو دي جنت كي مباغيكو دي جنت كي بي لهم دايلرا ما يشاءون آغا شدئ بس خوخي عند ربهم تنزد ربان دي يسي خوخي غبول الله ورقي ذلك هو الفضل الكبير دا داخل دل جنتا فضل الكبير دا فضل لوئده دا فضل لوئده سي جنتا داخل شخا ذلك دا فضل كبير تشارة لخا ذلك دا فضل كبير الذي هذا جنت دي هذا فضل كبير دي يبشر الله جزير ورقي الله تلا عباده بندگان اخبره تا دي الله جزير ورقي اخبر مؤمنان تا بندگان تا عباد بندگان دا الله الذين آتسانی چیمان رولده وعمل الصالحات عمل کی صالحا قل ورطوائے دا عباد دا اللہ دی اس دعوت توائی تو ایک ہم بخت جو انہا سغوار انہولی دا قرآن نوا نمانی قل ورطوائے لا اسألکم دا سوالنکم تاسن علیہ فدی قرآن معنی اجرن اجر عوض بدیا تنخواہ ذکر پدی سے تنخواہ اجر عوض نوارا نمال نغفت دا پدی اجر عوض یو خبر دا اجر ذنوارا کتا شرا سره محبت او خپلوی پالی روروی پالی دوستانه پالی اغلا یو شیر آلی نو اغا خودن غرزون نه رسول الله یا ربا صلی اللہ علیہ وسلم چاش شیر آلی اما غرزون نه اونی بین غرزون وش اغا می رسته دیر دعا بی ورطاو کری ناغی وجه سوا لا اسألکم علی اجرا لیکن إلا المودة في القربى لكن أسألكم أن تؤدي قرباتي لكن دا سؤال خير تقوم شيء أداكي ما تأخذ الولي خورا كوي كنا دخل الولي تعلق ساتي لا سر خل الولي لا سر كوي أبيز ولي لا سر كوي نتازق أغم لتوي تازق أغم لتوي نزيق السؤال نقول تازنا قديمان إلى أجر وتاثر حضور فکار دی الا المودت فی القرآن مگر سوال کم تاثرنا ان تؤدی قرباتی چخ پل ولی سی لرحمی او اخو پالی کنا اغوم لتوئی او دنم لتوئی ننا تاثر کسی سی فکر دیا ومن یقترف ارچاتی کسب حسنتا نیکی ندید لہو فی ایها حسنا زیادی کن جل رفائی کی حسنا کی واوالے ان اللہ غفور شکور بشک اللہ تعالی بخون کے لئے او شکور قدردانی کے ان کے استا اعمال اللہ تعمل کو اللہ تعالی استاد عمل قدردانی کے لکھانے شکایت ام یقولون بلکہ والدی افترا علی اللہ قذبا یوروی پا اللہ تعالی مانی درو نیدہ سے یوروی پا اللہ تعالی مانی قذبا درو پا اللہ درو ہوئی نیو ایشا کرداؤ شد اللہ تعالی ایشا اللہ کرداؤ شد اللہ تعالی یختم علی قلبی کا بہر بے والو پر ستا باندی ستا پر لبانی بے مور والو دیوئی یکولون افترا علی اللہ قلب دا پا اللہ در رو جوڑی دا پیغمبر نیسا کما یکولون نیسا دارانی چی دیوئی فإيش إلا كرضا شهد الله تعالى يختم على قلبك نمور ووالو قدرستا باني ويمحو الله أو محوكي الله تعالى الباطل باطل باطل بمحوكيكي باطل بذي أو ويحق الحق سابقي بأدين الحق هذا دين حق بكلماته المنزلة فكلمو منزل باني ان یو علیم بذات صدور دا اللہ تعالی علیم نے پاسرار دی صدور باندی دا اللہ علیم نے پاسرار دی صدور باندی وہو اللہی دا اس اللہ تعالی ترغیب ورکی وکم وقت توبہ باسی اللہ کا وقت توبہ دی پریدی زد و حسد پریدی عناد زد حسد کفر پریدی توبہ باسی اللہ تعالی کا واللذی دا اللہ وذات یقبل التوبة چی قبل بی توبة عن عباده لبندگان اخبرنا اللہ تعالی توبہ قبلی ویعفو عن کثیر اعافکی اللہ تعالی نبیرنا ان الحسنات ابن سیاد قلق اشارت ویعلم کی جنی اللہ تعالی ما تفعلون آغش تاسو کوئی تاسو سکوی اللہ تعالی کی جن ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب الذين قبله الله تعالى دعاء دعا كسان شيمان راولده قبله الله تعالى دعاء دعا كسان شيمان راولده وعملوا الصالحات او عمل كي صالحة صحیح عمل کے وہ یہی جو اجاتے اور کافرون کافران لهم عذاب شدید دے کے پارا عذاب سخت دے دے کے پارا عذاب سخت دے سخت عذاب اور کے اللہ وی ذ قبل استاد دعا دا یستجیب اللہ یستجیب الذین آمنوا دعا دی قبل حکم دعا استاد شان سر دعا از دین کی بے شان سوال کے استاد دعا قبل مطابق دا حال سرخا اس مثال پر طور سے سوال ہوتی خدا پاک مانے اور 2 کروڑ روپے را کے خدا نے خوار کا تو 2 کروڑ روپے سکے تو ابھی آپ کو سبق ہوا ہے یا تو جماعت کرا گئی یا تو علم کے سب وہ تو درد مغیب کے استاد مطابق حال سر استاد ہوا قبلوں ایسی نہیں کہ خود شان میں سیوا سوال کے اگر نہیں قبلوں بولے مرتبہ ہو کے جنا اسی یستجیب اللہ یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ذو قبلوں بولے اللہ تعالیٰ وہ تو عالم نے قبول کی خوک تب والی لو بسط اللہ الرزق دو داغی جواب دے کہ زمان دعا نہ کرنی گی اور خواہی اللہ وہی چپ لو بسط اللہ الرزق لے عبادی کچھر کلاو کا اللہ تعالیٰ رزق لپارد بندگانو کلو رزق لور کو دولت و مزیر کرچے لبغو فی الارض بغاوت بشورو کی پدمکہ کی یا وہ بغاوت کے پدمکہ کی خواہ تاس خبر لی یا بغاوت شروع کم خلق اس اگر مال را گئے خوشی اگر اس بغاوت شروع کرے بغاوت شروع کرے فضمائی ولیکی ینزل بقدر ما یشاء لیکن نازلوں پر مقدار آگا چیز ما رضاوشی پر مقدار سر لگ لگ ولور کو ولی کدیر ولور کی کو آگا بنشان کی ہی کرے او مدارک لیکی نہیں دی فلال کافر کی دی یا وہ کافر شی اللہ تعالیٰ تانے کافر کیسا کافر پہ کفر کے ساتھی مسلمان پہ اسلام کے ساتھی تخپل حال مطابق تل ساتھی خانے ان نو بی عبادی دا اللہ تعالیٰ پہ بندگان امان خبیر او بصیر دے اگر علی دن کے خبردار ہے علی دن کے دے بل دلیل خان چی اللہ کلاوی رزق رزق کلاوی سبب سنے باران رزق کو لاؤل سبق سے باران باران اللہ ورے دمر غنم جوا روشی جو خلق سنبھالو نے بیانشی رزق کو لاؤل چانی او بشی او ریجی او بلا بطری وشی بیا سنبھالو لنشی یا مشی مدمشی کے ولیکی ینزل بقدر ما یشاء وذکا هو الذی دا اللہ غذات جوی جلیل لگات اللہ غذات جنازے لئی باران باران من بعد ما قنتو پس تاینی که خلق نومیت شی نومیت شی باران نکی و این شروع رالیگی رحمتی رحمت مباران و هو الولی الحمید دا اللہ تعالی ولی دوست محسن دے حمید دے پر خلی صفاتو کی اللہ تعالی خلی صفاتو کی حمید دے آغدا سلی ذات تے تو مخلوق بانی رحم کی و دا آغد شان سرہ ومن آیاتی بائز آیاتنی توحید دا اللہ تعالیٰ نا عقلا پیدائش دا اسمانی نو دزمو کرے وما بست فیما آغل کی فراک فار کرلی دی فدی از مکہ اسمان کی من دابت انداغ دابونا وو علا جمعیم دا اللہ تعالیٰ پی عادر دی بان ثانیا اذا یشاو چی رضاوش قدیر قادر دی اللہ بے بیا پیدا کی نقاش نقصانی بیتر کشد اول اتاس پیدا کرے اللہ دنیا کی بیا با پیدا نہیں کی وما اصوابکم آغش رسیتاس من مصیبت جس مصیبتنا سے تکلیفنا فبما کسبت ایدیکم پسب لائے کہ کسب کوئی لاشو نستاسو دستاسو نقصان دے ہر چھ آیت برتو از ظلمات غم آنگ بی باکی و گستاخی سام دا زمونگ بی باکی و گستاخی و جلخا ویعفو عن کثیر عافک اللہ تعالیٰ دبیرنا دیر عافکی فکر دا بعد تکلیفون راضی پو وطن علاقہ کے دا زمان دا بد عمل و وجہ وما انت من معجزین یعنی تاز اخلاصی دن کی دا اللہ تعالیٰ نفی الارض پزمائی کے پزمرے کی دا اللہ نے نیشو اخلاصی دن کے نیو اخلاصی دن کی نتیشن دا خدا جزمی کی نوات پیشی اس فلا وما لکم من دون اللہ نیشہ تازر ما سوا دا اللہ تعالی نمی ولی دوست ولا نصير او مددگار نیو دوست انا مدد ومن آیات الجوار بحری جلیل ورطوئی خان نغ جوی دا بحری ومن آیاتی بالی آیاتن دا قدرت دا اللہ تعالی نا آیاتن الجوار بیرائی دی دیج یدن تور بیرائی تا بحری فی البحر پا دریاب کی کل اعلام پشان دا غرونو دا غرونو میو جیدا روانی خان دا بلائی دا غرم رخکاری دا غیب دوم رکتی دا غرم رخکاری آن قرال این شاک رضا شد اللہ اسکن رویح او بسا او بدل دا بعد بعد بود گئی انستا جید بود گئی جید با مخی کو بعد چلے دا خانا بعدوان بیور کری بعد با چلے گئی بعدوان بیور او شریگی پر جنان بعد گئی این شاک اسکن رویح تو رضا شد او بدل گئی بعد اروان بکنی لی مشین او مشین بیروان کی فیجلل من اوبگردی دا بیرائی جوزین استاسو روال کدا اولار علا زهری پشاد زمکی اوبو باندی علا زهری پشاد بی بحر باندی انی فی ذالکا پتی غیر پدی که لآیات اندلائی لکل صبار شکور دپاردار صابر او شاکر یا ایک صبری شکور ادا کری او یوبقهن یا بی حلاکی کدا بیرائی ما تی بیتی دیدی بیتی بازی دیدی شی بازی ماتی شی اما قسمو پس آو جائے جی قسم کئی ویعفو عن کثیر عافتی اللہ تعالی دیرنا نیر عافتی اللہ تعالی ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا علت تیوبکوهن نخا حلاک بیتی ولی ویعلم الذین لپار ایدی چی یقین کی آل کسان اعتقاد کی آل کسان یجادل فی آیاتنا چی جگڑ کئی پا آیاتون زمان کے چی دا اعتقاد کی دا یقین کی ما لهم من محیص نشتے زائد اخلاصی ما لهم نشتے من لرہ من محیص زائد اخلاصی زائد اخلاصی دا لہم نشتے گے یہ عدم شکرهم مما آتواہو نوجد عدم شکر نارج ما ورکر دی شکر باسی دا اللہ تعالیٰ کی نخلاصی نشتے گے فما اوتیتم آوچی در کولی شتاو سے من شوین دا اشیاؤنا پا بر او پا بحر کے بر او بحر کے دوارو کے آوچی در کولی شتاو سے دا اشیاؤنا پا بر او پا بحر کے نفذی فمتاعو الحیات الدنیا دا گولی نفذ حیات دنیا دا یہ دریات کے سفر کے لس کالب سفر کو من دا سپا وچے مانی سپا دریات مانی دا دی جون دی ختم فمتاعو الحیات الدنیا پس دا نفذ حیات دنیا دا وما عند الله وجب نزل الله تعالى لخير دا بيتر دو أبقى باقية لا باقية للذين دبار لها كسان آمنوا تيمان رولي وعلى ربي ولي طرف قلبان يتوكلون توكل كي توكل كي فربان لي فربان توكل كي والذين آكسان يتنبون كبائر الإثم سأل اتناب في شركنا كبائر الإثم كبيرة جنون ديني توشوي شرکنا والفواحش اد فواحش زنا معاشینا و اذا ما غجبو پا وقت چلی پا غسشی غسشی هم یغفرون دیل درگزر کئیو بخنی که یعنی درگزر کئیو حفا کئی والذین استجابو لربهم والذین آکسان استجابو شعی قبول کئیو لربهم دپارد حکم درب لا اللہ حکم قبلی انو وقاموا الصلاة او قائم تلموز وامرهم شورا بينهم امر داغي مشوروي پا ما بين خلقه مشوروي كي پا ما بين خلقه لمسلمانانو شورا كي خا او دا كافر اسمليه هذا مسلمانانو شورا بينهم پا ما بين خلقه ده وي شورا مسلمي يو شانتی دا يو شانتی ندا شورا آوالي ستا پا علاقات تلو كي اخيار صلوه وغوري اغفا شورا كي واقعه وش اي سمي اغلو چه بجهان خري خوتو نباني قاشره انت تلن خبري ولا نور بي وانت تلن اغو دي اغلو سنة خبري آغا یدید کو فرق دیتا آغا خلق منتخب کرلے او دید عقل دو جن علتا رسید لگے شورا تا چیزی دو جن عقل لیکن ابن عباس نیخ ولی تو او پشورا دو جن بناسو دا حضرت عمر سید کی و علم و عقل علتا رسول لگے اپنی چونی بانے کو خر ہو رہے تھی نہ ربی آلتا ناسی دازے کا فرق دیکھا تو شورا کے اوپر اسمبلی کی فرق دے آغا دا غی کاری شورا دا دا مسلمانان ہوئے و امر شورا بینم او امر لے مشورے ہی پر ما بین رہے تھی و من ما ردقنا ہوں بعض داغ دے شما روزی کرے لے لرزن فکون نفق کئی اگر خرچ تھی اللہ والذین آتسان اذا اصوابهم البغی فاہو اکی چورسی دیتا ظلم ہم ینتصرون بھی صرف بدل اخی یا خذون البدل من الظالمین بدل اخی دی ظالمان سنگ بدل اخی وجزاء سیئت جزاد سیئے جزاد سیئے جزیاتی دی ظلم سیئت سیئے اذا مثلها ومثل لاغی مثلها ومثل لاغی مانخا سوا بنگی سوا بنگی فمن عفا عشا شافوك وأصلح صالحك عمل قل فأجره أجر على الله عند الله قل الله تعالى إن الله لا يحب الظالمين الله تعالى دوسني جني ظالمان الله دوسني جني ظالمان ولمن انتصر عشا بدل واغست أخذ الانتقام واغست بدل بعد ظلمه پس ظلم ظالمنا أغا ظالم وصر ظلم تلجاء فأولئك ذاك سان ما عليهم من سبيل نشتے پر ایمان سبيل نمواخذے تابان ظلم کیگی بدلت نواخلا ظلم دربان کیگی ظلم شعر بدلت نواخلا انما السبيل سبيل نمواخذے لگرف على الذين پاك سان مانگا يجلمون الناس ظلم تلك خلق مانگی اغیر جاتے ویبرون في الارض بغير الحق او بغاوت کے یعنی ظلم کے جب غون بغاوت کی ظلم کی فی الارض پر پزمائی کی بغیر الحق برنا حق اولائی کدا کسا لهم عذاب علیم لید پر عذاب درناک دے یہ عذاب بولو ولمن صبر آشات صبر اکو صبر اکو وغفرا ادر گزر اکو صبر اکو بس پرید سریا وغفرا در گزر اکو ان ذالک لمن عزم الامور فتیسا ودا صبر وغفعفا لمن عزم الامور لمن خیر الامور دا دے بہترین کارون نگے دا دے لے کار رکھا صبر و عفا دا دے لے کار دے ومن یدل اللہ و آسل کی گمرائی کی تخفیف دا آسل کی گمرائی کی ومن یدل اللہ آسل کی گمرائی کی اللہ تعالی فما لہو من ولی نشد لردوس یہدی چی ہدایت ورکو کی من بعدی پس گمرائکو لاللہ تعالی نا وترى الظالمين هنما تظالمان لما رأوا العذاب هل تلتي من العذاب يقولون والبدي فاخرتك هل إلى مرد من سبيل اشتي رجوع دنيا توافس در غيبل دي دنيا تصدار شتي شي من دنيا توافس دعوة لا تشغبوا الكافران خان وتراهم من بتدي لرا يعرضون عليها شتيشي وديزي عليها قد أورباني خاشعين مما يلحقهم يريد ولاير اسم الحكيم دين سرا من الظل ذلتنا من الظل ذلتنا ينظرون نظر بكي الى النار اورت من طرف خفي لا نظر فتنا كالنظر كالمقتول الى السيف لكن مقتول سيف تقول ترجي بدي ما سطوا لي شيء ودي غيت نظرته وقال الذين ویبا کسان چیمانی راولد ابو یا کسان دا پا قیامت کی ابو یا کسان چیمانی راولد ان الخاسرین پتیسر زیان من تاوانیان ممن لگین آئی کسانی خسرو انفسهم چی تاوانی کنیدو زیان من کنیدو نفسون اقبل و اہلیهم اہل انزان سر تاوانی کنیدو یوم القیامت پرلن قیامت ولا انقطاع لهم وز قیامت دی رد الاخلاقی نشتره لا ذکر تاوانی کو الا خبردار ان الظالمین پتے سر ظالمان فی عذاب مقیم فعذاب کی دائم ہمیشہ رفع عذاب کی وما كان لهم من اولياء دوستان قیامت کی من شرونهم چه مدد ولور کی دی ذرا خلاص کی دی ذرا من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نا بدا اللہ نے بل سوچنی کی خلاص ولی ومن یدرین اللہ و آسو چو گمرائی چه اللہ تعالی فما لہو من سبیل بس نشتے دی در سبیل لسلکو لتخلصو اخلاصی نخلاص بشی ماتا تو پتو بیسا رو خواہ تو بب اوباسی انا بخلاصی گی فما لہو من سبیل نشتے دی در سبیل اخلاصی بید تو بینا تو بب آنستا سو اخلاصی برای استجیبو لربکم تاسو قبولو کئی دی پارد حکم لرب امن ایدا اللہ احکام کتاب توحید پیغمبر قیامت استجیبو قبولو کئی دی ربکم دی پارد حکم لرب دی احکام لرب من قبل پخواد دین آئیات یوم انتراش غرد لا مرد لو چنبی انکار داغی غدنا من اللہ لا مرد لو نبی واپس تو ان کے غیر جنر یو کس یو نبی یو انکار تو ان کے داغی نبی یو کس نبی تسو انکار کئی ہے نبی واپس تیلی یا تی من اللہ راجی ودا رضا اللہ جانب نخا اللہ میرا ولی وما لکم نشے تازل من مل جائن زائد پناہے زائد اخلاصی یوم ایزن پدغرس کی وما لکم من نکیر انوی تازل انکار لعذابنا نجات من عذابنا انکاری المنجی عن الذنوب نان پاکی لگناوننا انکارو تیمی اخا انکار جانی شکولے لگناوننا دکھا خبار سے پسکاری ہی کر تصویر کے اللہ تعالی رسول پاک کا فَإِنْ أَعْرَضُوا تَرَى إِعْرَاضُكَ نَمَنِي رسالت توحید قرآن قیامت فما ارسلناک علیہم حفیظا ما فمنے لگل ما تعالی رب دیمان حافظ تس در وخنی لگا بان خطنی تو شام تابانی سکار ان علیکا نسے پتا مانی اللہ البلاغ مگر رسولنی رسولنی خانا بس من با رسول کو ہدایت تخلائے کارنی من با رسول کو وہ رسول جس راضی اغا با رسول حق ما رسول کی سرائی دی آغا رسول پر من نبی عمل جسو کئی کئی با کنی کئی نکو بھئی من جب اخو اللہ پر دی اجر رائی کنی مجھے من جب اللہ در رضا در پار کو من جب خلی پار دی یلی نا اللہ رضا لے کو من جب اللہ اجر رائی کئی پاری ما اگر اینو منی ایتو کی چوری دی سزا بور کئی خلی پار کولا شکایت وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فهو وقت اسكم انسان تدخل جانب من رحمت فرح بهذه خشال شفاغي رحمت سلر باران شي دولت راشي صحت راشي فرح بها دیگه خشال شي وان تصبهم كورس دیگه سيئات سختی تکلیف مرض بما قدمت ايديهم بسبب داغي شي مخيكري لا سنيه لي دیگه لا سام مخيكري ما اغور تراشي فإن الإنسان كفور فتيسر الإنسان ناشاكر لنعمته نبار نعمة الله كفور ناشاكر لي لذي مثال كالعقيم يبشان نشان لي خذ بالدليل التوحيد التصرف التصرف زمان خا تصرف دشار الله تصرف زمان ذكا لله ملك السماوات الله تعالى دبار باشيد اسمان والأرض أو دزمك علویات صفیات جویات یخلق پیدا کہ اللہ تعالی ما یشاہ چل دائشی اللہ قدرت تھی جسے پیدا کہ سنگا یہ ابو دائی تفصیل لی یہ ابو بخی بورکی منع چاہتے یشاہ چل دائشی اناسا تشی جنہ کہے اگر تک تشی جنہ کہے ورکی و یہ ابو بخی ورکی لمن آچاتے یشاہ چل دائشی الزکورا مذکر اغلب مذکر ور ان شاد تسال و يريد شاد تسال و يريد زيني او يزور يقول ذكرانا و اناسا لا جوركم بين ذرا ذكرانا مذكر و دين كان و لوركم و اناسا جدريج نكاي و لوركم لا شيء جوركم خان و يجعل من يشاء عقيما او در دوما اچاله چه رضای منشی حکیمه شنب اغا شنبی داغا اغا ایس نیگه اغا شنبی اغا اغا لیس نیگه نداخل او یا مانا که یا حبو بسی اللہ تعالی اغا چاله چه رضایشی ایناسا خیالات به جنکو داغا با طور خیال به جنکو ایزان سر بلیگی ای طول رسخا زان زیب و زینت که بلی گیای اولیاء و راجبه دغت رو باشی بخی اللہ تعالی چاہتا که رضایوشی ایناسا جنکا یعنی خیالات به جنکو دغت کل خیالات به جنکوی سرخی پودر که زان سنبالی بس کل رضی که خیال داغت و یحب لمن یشا و ذکورا او بخم آر چاہتا که رضایوشی ذکورا خیالات نمذکرو ده خیال من مذکر و خیالات می روشو مذکر و خیال می کلک خیال می او یه زوید مذکرانه و ایناسا یا جوڑکم بیده رذکرانن کل خیال ده مذکر راشی و ایناسا کل خیال ده موننس راشی کل سبق تناشی حشاش بشاشی اکل بیشی شدان که نیوری ده چل بیشی نیو در بگید موننس و خال پاگلی زان که جوری حالا که بریده کلو بکی حال مذکر راشی کلو او یجعل من نشاء عقیما یا گردو مارا چالا چه رضا نوشی عقیما شن هین هین دیتا هین هین وی خان ده نپ خیال نمذکر کنه نپ خیال نمونس کنه ده اسی ماتو خونتا ده خوش اسی دو نیاجو نپ